Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 listopada, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Platforma Obywatelska złoży jutro w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla rządu, to w związku z aferą KNF. A Senat zajmie się jutro nowelizacją przepisów o Sądzie Najwyższym. Senacka komisja rekomenduje, by przyjął przepisy bez zmian. Prezydent Trump znów straszy użyciem siły na granicy z Meksykiem. Platforma Obywatelska złoży jutro w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla rządu. Powód: afera w KNF-ie, która dzisiaj się w tych ostatnich dni odsłania, pokazuje patologię państwa PiS. Brak reakcji ze strony służb, korupcję na najwyższym... Brak reakcji? Czy reakcję o kilka godzin spóźnioną? My mówimy tutaj o interwencji służb, o zabezpieczeniu budynku KNF-u, gabinetu czy mieszkania prezesa Chrzanowskiego. Mówił w salonie politycznym Trójki Grzegorz Schetyna, który zapowiedział też, że będzie kandydatem na premiera. Z sejmowej arytmetyki wynika, że wniosek Platformy nie ma szans. Z kolei z najnowszego sondażu wynika, że 42% Polaków badanych przez CBOS w listopadzie to zwolennicy rządu Mateusza Morawieckiego, 29% jest obojętnych, a 24% to przeciwnicy tego rządu. W porównaniu z poprzednim badaniem liczba zwolenników wzrosła o 3 punkty procentowe, a przeciwników spadła o 5 punktów. Sondaż przeprowadzono między 8 a 15 listopada, wzięło w nim udział 1051 osób. Jutro Senat zajmie się uchwaloną w ekspresowym tempie przez Sejm nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Dziś zajmowała się nią Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i zarekomendowała senatorom głosami Prawa i Sprawiedliwości przyjęcie dokumentu bez zmian. Wcześniej komisja nie poparła wniosku zgłoszonego przez senatorów PO o zarekomendowanie odrzucenia nowelizacji. Jak wskazywali senatorowie Platformy, nowelizacja jest zbędna, bo sędziów odesłanych na emeryturę nie trzeba przywracać do Sądu Najwyższego, gdyż wrócili oni do tego sądu już po decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie środków tymczasowych. Sejmowe komisje będą teraz pracować nad trzema projektami ustaw, które mają wyeliminować z dróg niesprawne pojazdy. Dziś omawiali je posłowie. Chodzi o zmiany w systemie kontroli pojazdów oraz wyższe kary za cofanie liczników i wycinanie filtrów cząstek stałych. Karol Surówka. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by cofanie liczników było przestępstwem zagrożonym karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Marcin Warchoł, wiceszef resortu, mówił, że chodzi o ochronę kupujących. Ci, którzy często poświęcają dorobek swego życia, wpadają w ręce oszustów. Sejm planuje równocześnie zmiany w systemie kontroli pojazdów. Stacje diagnostyczne nie będą już podlegały starostwom, a transportowemu dozorowi technicznemu. Kontrole dzięki temu mają być bardziej rygorystyczne, mówi Marek Chodkiewicz, wiceminister infrastruktury. Co powinno podnieść poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym? Zmiany w stacjach diagnostycznych krytykowała opozycja. Zarzuca PiS-owi odbieranie kolejnych kompetencji samorządom. Nowoczesna złożyła równocześnie wniosek o wyższe kary za wycinanie filtrów cząstek stałych. Posłanka tego ugrupowania Monika Roza mówiła, że chodzi o ochronę środowiska. Z pewnością nie tylko ja, ale także państwo mieliście okazję odczuć, jak bardzo zanieczyszczają takie samochody to powietrze. Przeciwko pomysłowi Nowoczesnej są posłowie PiS-u. Ich zdaniem należy polepszać system kontroli, a nie zwiększać kary. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent USA znów groził użyciem siły na granicy z Meksykiem. Donald Trump, który spędza święto dziękczynienia w swojej posiadłości na Florydzie, odbył telekonferencję z przedstawicielami amerykańskiego wojska stacjonującego w różnych rejonach świata. Dziękując rozmówcom za służbę, mówił o planach wobec migrantów, którzy chcą przedostać się do Stanów Zjednoczonych. Mamy się bardzo dobrze na południowej granicy, powiedział Donald Trump, ujawniając, że w razie potrzeby rozważa jej zamknięcie, a nawet działania siłowe wobec migrantów. Jeżeli będą musieli, to użyją śmiercionośnej siły, powiedział Donald Trump, odnosząc się do możliwych działań żołnierzy rozlokowanych w rejonie granicy. Na początku tygodnia Donald Trump upoważnił wojsko przy granicy z Meksykiem do działania na własnych zasadach, niezależnie od współpracy ze służbami granicznymi. W ten rejon wysłał 6 tysięcy żołnierzy. Ma to związek z tak zwaną karawaną, która chce przedostać się do Stanów Zjednoczonych. To kilkutysięczna grupa imigrantów z krajów Ameryki Łacińskiej, m.in. Hondurasu, Salwadoru, Kolumbii i Wenezueli. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Choć nie widzą, to ją zobaczą. Radomskie Muzeum otwiera wystawę dla niewidomych i niedowidzących. Poznanie sztuki umożliwią audiobooki oraz trójwymiarowe kopie obrazów. Specjalnie przygotowane eksponaty trzeba będzie dotykać, by poznać ich kształt i fakturę, mówi koordynatorka projektu Dotknąć Malczewskiego – Dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki, Monika Nowocińska. Będą to tak zwane tyflografiki, czyli obiekty trójwymiarowe jak rzeźby albo obrazy będą skanowane i z tych skanów będą przygotowywane makiety, eksponaty, które zwiedzający, niewidzący i niedowidzący będą mogli swobodnie dotykać. Projekt realizowany jest dzięki unijnemu wsparciu. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. 11 godzin od oficjalnej informacji, a my wciąż nie możemy uwierzyć. Robert Kubica po długich, spowodowanych wypadkiem 8 latach przerwy znów pojedzie w Formule 1. W przyszłym roku wystartuje w bolidzie Williamsa. Są jednak tacy, którzy do tego spektakularnego powrotu podchodzą z rezerwą. Po chwili euforii czas zejść na ziemię, mówi dziennikarz motoryzacyjny Grzegorz Jędrzejewski. Wynikowo wydaje mi się, że to jest ruch bez sensu. Wejście do Williamsa. To auto jest niekonkurencyjne, co potwierdzają wszyscy kierowcy, którzy tym autem jeździli. Nie prowadzi się duże zamieszanie, jeżeli chodzi o kolejny samochód, braki finansowe. Nie należy się tutaj w ogóle spodziewać jakichkolwiek wyników. Oczywiście Robert ma swoją wartość, ma swoje umiejętności. Wiadomo, że to jest kierowca, który potrafi wykrzesać coś więcej z tego auta, ale pytanie, czy rzeczywiście na tym etapie zaawansowania tych aut będzie to możliwe. Boję się, że kubeł zimnej wody spłynie na nasze głowy w momencie, kiedy Robert wystartuje. A w Grand Prix wystartuje w marcu przyszłego roku i wtedy będzie to już definitywny koniec spekulacji, czy było warto, czy nie. Na razie życzymy powodzenia w jutrzejszym treningu w Abu Zabi. A teraz zaglądamy na siatkarskie parkiety. W końcu gra Liga Mistrzyni. Chemik Police niestety przegrał u siebie z Bukaresztem 1-3. W następnym spotkaniu Mistrzynie Polski zagrają 19 grudnia w Stambule z Fenerbahce. W tej chwili trwa spotkanie Budowlanych Łódź z Nowarą. Polki przegrały pierwszą partię, przegrywają też w drugiej. Dziś poznaliśmy jeszcze 20 nominowanych do 84. plebiscytu przeglądu sportowego. Na liście nie zabrakło naszych niesamowitych wioślarek. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Katarzyna Zilman wywalczyły w tym roku 2 złote medale Mistrzostw Świata i Europy. Agnieszka Kobus-Zawojska. Trzeci raz jesteśmy, więc bardzo się cieszymy z tej nominacji. Nie jest tylu świetnych sportowców w Polsce i bycie w tej 20 to jest radość i wyróżnienie. Nie ma co tutaj się w ogóle spierać o to. My nie jesteśmy faworytkami. Jakbyśmy weszły do 10, to byłby dla mnie taki sukces na miarę złotego medalu Mistrzostw Świata, szczerze, bo zdaję sobie sprawę, że wioślarstwo jest po prostu sportem niszowym. A serwis kończymy piłką nożną. Najpierw Ekstraklasa. Adam Nawałka ma w najbliższy poniedziałek zostać oficjalnie przedstawiony jako nowy trener Lecha Poznań. Piłkarze Kolejorza pewnie z radością przywitają nowego trenera. A my żegnamy dziś się z wybitnym napastnikiem. Didier Drogba postanowił zakończyć piłkarską karierę. Był reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej i zaczynał 20 lat temu we francuskim Le Mans. Później grał m.in. w Olimpiku Marsylia, a największe sukcesy odnosił w Chelsea. 4-krotnie zdobywał Mistrzostwo Anglii, 2 razy był królem strzelców Premier League, wygrał też Ligę Mistrzów w 2012 roku po pamiętnym finale z Bayernem Monachium. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bardzo ślisko wzdłuż południowej granicy Polski, tam opady marznącej mrzawki od minus 7 stopni w Białymstoku do zera w Zielonej Górze. Jutro zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, głównie na północnym wschodzie. Na południu, zwłaszcza rano, nadal opady marznącej mrzawki, tam i na wschodzie także mgła ograniczająca miejscami widzialność do 200 metrów. Od minus 3 stopni na Podlasiu do 2 w centrum i 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wirtuazeria, bluesrockowa ekspresja i żywiołowa improwizacja. To esencja muzycznego przesłania grupy Czarny Pies. Podczas koncertu w ramach białostockiego festiwalu Jesień z bluesem artyści nawiążą do twórczości legendarnej grupy Krzak i charakterystycznych śląskich bluesów Jana Kyksa z Krzeka. Z zespołem Czarny Pies wystąpi czołowa polska wokalistka bluesowa Joanna Kaniewska. Transmisja koncertu wprost z białostockiego ośrodka kultury już dziś, tuż po 22. W audycji pierwszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz, ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nieżyt nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. O, widzę, że masz preparat z witaminami D3 i K2. Nie tylko mam, ale i stosuję. To i Ibuvit D3 plus K2 plus omega-3? Nie. A co to za różnica? Lepiej zmień na Ibuvit. Ibuvit D3 plus K2 plus omega-3 jest restrykcyjnie kontrolowany pod kątem jakości, tak jak leki. A witaminy D i K są rozpuszczone w tłuszczach, co ułatwia ich wchłanianie. Ibuvit D3 plus K2 plus omega-3. Suplement diety. Medana Pharma S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Nie ma go wśród ojców polskiej niepodległości. Mimo to jest w pewnym sensie ikoną zarówno walki o niepodległość, jak i tamtej Polski. Może tej bardziej z anegdoty, legendy, niż realnej II Rzeczpospolitej. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, kawalerzysta, lekarz, poeta, tłumacz, dyplomata. Jego to dziś wspominać będziemy w Klubie Trójki. Piotr Legutko, zapraszam. Siwym wczesnym rankiem sunie w pole brać. Patrzcie co za pyski, to legion paryski, co chce mocha prać. Patrzcie co za pyski, to legion paryski, co chce mocha prać. Nie da się ta armia wrogom w kaszy zjeść, bo za naczelnikiem idzie zwartym szykiem żołnierzy aż 6. Bo za naczelnikiem idzie zwartym szykiem żołnierzy aż 6. W walce na bagnety Długoszowski such, ten idąc na przodzie, nosem swym po wodzie, wrogów na raz dwóch. Ten idąc na przodzie, nosem swym po wodzie, wrogów na raz dwóch. A naszymi gośćmi w Klubie Trójki są profesor Zbigniew Wawer, historyk wojskowości, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Oraz Grzegorz Gajewski, reżyser i kawalerzysta, twórca filmu biograficznego o Wieniawie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. No właśnie, więc możemy od razu teraz zdradzić, że piosenka, którą państwo przed chwilą usłyszeli, to jest piosenka, którą właśnie w tym filmie możemy usłyszeć. Może dwa słowa o niej? No to jest chyba jeden z pierwszych tekstów Wieniawy, który znany jest publicznie. On zresztą ten tekst przytacza w swoich pamiętnikach. I tutaj rzecz charakterystyczna jest również taka, że on podał źródło tej muzyki. Przeważnie te jego wierszyki były śpiewane do melodii zasłyszanych w jakichś francuskich kabaretach, których Wieniawa był wtedy bywalcem. A wykonywał tę piosenkę Piotr Piecha. Krakowski aktor. Krakowski aktor, zarówno tutaj w Klubie Trójki, jak i na filmie. Tak. Tutaj od razu zdradzę, bo państwo będą mieli okazję ten film dopiero zobaczyć, ale będzie takich okazji kilka. Pierwsza już w najbliższy poniedziałek w pierwszym programie Telewizji Polskiej, a w następny poniedziałek w TVP Historia, więc szans będzie kilka. Zacznijmy może właśnie od tego, że no, Wieniawa był postacią tak kolorową, tak barwną, że trudno ustalić hierarchię, od czego by tu zacząć. Więc zacznijmy może od początku. Zacznijmy od jego młodości, bardzo tej wczesnej. No, musiał być chyba postacią wybitną, skoro uciekł z gimnazjum i maturę zdawał eksternistycznie. A może był niesforny, jak na tamte czasy, zupełnie... No, każdy wybitny człowiek musi uciec ze szkoły. I to z Chyrowa uciekł. O, z Chyrowa, to... Ale on... Jego droga taka była dość długa przez gimnazja, jeszcze pod zaborami. Myślę, że to jest ciekawa postać, bo to jest późniejszy generał, który nie bierze udziału w pierwszych jakby potyczkach, czy bojówek PPS-u, czy organizacjach od 1908 roku nie bierze w tym udziału. On się włącza dopiero na emigracji w Paryżu. On tutaj tak, studiuje... Medycynę zdaje z wyróżnieniem. We Lwowie jeszcze. Tak, na Uniwersytecie Lwowskim. Nie jest związany w tych pierwszych latach, można powiedzieć, do 12 roku w ogóle z działalnością patriotyczną, konspiracyjną. Traktuje życie, no, jak to wtedy każdy z tych ludzi. Trzeba pamiętać, że młodość w tym czasie była zupełnie inną młodością, jak obecnie. Absolwent uczelni uważany już był za starszego człowieka, nie u nas to jest młody człowiek, gdzie jest tam traktowany, przepraszam, niejednokrotnie sam przynieś podaj. Natomiast to był zupełnie inny był statut kończącego studia. On był ponadprzeciętny, to był wybitnie inteligentny człowiek, bo trzeba pamiętać, że nie tylko studiował medycynę, którą studiował tak naprawdę z woli ojca, bo nie chciał medycyny studiować. No ale była sytuacja taka, że musiał wybrać. Wtedy jednak rodziców słuchali się bardziej młodzi ludzie niż obecnie. Chociaż we Lwowie mógł się związać z ruchami patriotycznymi, ale tego nie zrobił. Znaczy może wiesz, najpierw był chyba literatem, poetą, lekarzem niż żołnierzem. Kiedy był ten moment, kiedy on jakby odkrył w sobie, czy to jest ten moment, o którym się bardzo często mówi, o którym zresztą ta scena jest nawet pokazana w filmie, zainscenizowana, że trafił na Piłsudskiego w Paryżu na wykładzie i chyba to napisał sam, że znalazłszy wodza, stałem się żołnierzem. Tak, on doznał takiej konwersji, rzeczywiście pod wpływem Piłsudskiego, kiedy trafił na jego odczyt i wtedy tym żołnierzem został, ale nie był już takim chłopczykiem rzeczywiście. Wieniawa miał wtedy, no był po 30. No to właśnie, to jest... Miał bodajże 33 lata. 1887 to nie jest młody człowiek. Tak. Był w pełni ukształtowany, w dodatku obarczony żoną już, wtedy artystką z Stefanią Karwas i nagle okazuje się, że on chce... iść do okopów, chce dźwigać karabin i właśnie troszeczkę sobie poharcerzyć, więc jakby no to jest trochę za wcześnie na drugą młodość, ale to jest też również szansa przedłużenia młodości. Ale czy to jest właśnie taka potrzeba przeżycia adrenaliny, jakiejś przygody, czy coś głębszego? Ale ja myślę, że Paryż był takim miejscem, gdzie nie tylko byli artyści, którzy inspirowali Wieniawę, ale był też miejscem, gdzie ta nuta patriotyzmu była bardzo silna. Przecież to wielka emigracja, gdzie jest? Paryż to jest ich stolica wielkiej emigracji. Wszystkie te główne instytucje emigracyjne znajdują się w Paryżu. Tam odczyty robione przez już ludzi w większości urodzonych na emigracji pokazują o tym patriotyzmie, nawołują do powstań narodowych, szczególnie do powstania listopadowego, bo to była jakby... emigracja z tym związana, mógł się tam tego nauczyć. Po drugie, Paryż, można powiedzieć, niektórzy mówią, był dekadencki, ale Paryż był oprócz stolicy kultury, stolicy mody, także stolicą takiego wolnego słowa, wolnego myślenia, zarzewia rewolucyjnego, bo to nie tylko polscy przywódcy, ale inni też jeździli do Paryża. No właśnie, powiedzmy to o tym, jak się odnalazł Wieniawa jako żołnierz, bo to może być pewnego rodzaju zaskoczeniem, że no właśnie tutaj mówimy o człowieku już dojrzałym i człowieku, który nagle trafia no nie na jakąś przypadkową jedną, drugą potyczkę, tylko no, w sytuacji, kiedy znalazł się na przykład w Kostiuchnówce, to była realna wojna, rzeczywiście taka, gdzie się trzeba było... Jak on się odnalazł w tych sytuacjach? No, zdaje się, że odnalazł się świetnie, o czym świadczą dwa krzyże Virtuti Militari. No, na pewno miał mocną podbudowę ideologiczną po lekturach młodzieńczych. Na pewno znał na wyrywki Sienkiewicza i trylogię Gąsiorowskiego, taką już bardzo kawalerską. Zapomniana w ogóle w tej chwili trylogia. Bardzo piękna. To jest piękne i myślę, że każdy z nas tu czytał w młodych latach i to jest coś, co teraz nie stało, nie jest już żadnym kanonem, nawet w księgarniach trudno kupić Gąsiorowskiego. Nie ma. No tak, to prawda. Ale z Sienkiewiczem się spotkał Wieniawa zresztą. Tak, rzeczywiście. Nie było to miłe spotkanie. Spotkał się, no bo właśnie co drugi, co trzeci legionista wówczas, który przybierał jakiś swój pseudonim, no albo był to pseudonim pochodzący od herbu rodzinnego, albo od jakiejś ulubionej postaci literackiej i to przeważnie sięgano wtedy no, do powieści historycznych i do Sienkiewicza właśnie. Więc kiedy już pierwszy patrol polskiej kawalerii buszuje w Kieleckiem i natykają się na Oblęgorek, gdzie mieszka ich mistrz Henryk Sienkiewicz. No ci kawalerzyści musieli tam zajechać do niego, żeby pokłonić się, pokazać mu: mistrzu, jesteśmy, mamy konie, mamy szable, będziemy walczyć o Polskę. No i co się wtedy okazuje? Wtedy dostają kubeł zimnej wody na łeb wszyscy. Pomimo to, że Wieniawa bardzo oględnie w pamiętnikach o tym mówi, ale prawda, zdaje się nieco inna. Ale on to przenosi w scenariuszu filmowym przedwojennym, kiedy opowiada właśnie o siódemce Beliny i pokazuje, to jest tak jakby jego losy oddane w tym filmie. Jak oni idą bez koni, nie mają siodeł, że ktoś tam im daje, ktoś się dołącza, ale ludzie są obojętni. I on to w tym filmie jest pokazane może bardzo łagodnie. I on powraca już po latach na ćwiczeniach, jako już starszy oficer, dowódca pułku w te tereny. I to jest jego jakaś reminiscencja. I ten scenariusz jest odzwierciedleniem jego życia. No właśnie, bo tak mówiliśmy o lekarzu, mówiliśmy o żołnierzu. No, on jednak całe życie nie rozstawał się też nie tylko z szablą, ale i z piórem. To jest jego druga natura. Za chwilę do tego dojdziemy zresztą, ale chciałbym, żebyśmy się skupili przez chwilę na temacie, który jest chyba najbardziej fascynujący, czyli na jego relacji z marszałkiem, z wodzem, z Józefem Piłsudskim. Powiem tak, wszyscy jesteśmy pewnie jeszcze pod wrażeniem filmu Niepodległość, który można było zobaczyć niedawno z okazji stulecia, gdzie po wyczyszczeniu, zdigitalizowaniu starych zdjęć mogliśmy zobaczyć marszałka rzeczywiście tak, jakbyśmy go zobaczyli dziś, a zawsze obok niego Wieniawy. Dowcipkujący Wieniawa, salutujący marszałkowi. Zawsze jest wszędzie, on jest wszędzie, cały czas jest na tym filmie. Jaka to była relacja właśnie? Trochę może o niej opowiedzmy. Bo nie była to zwyczajna relacja adiutanta z dowódcą. Oczywiście, że nie. No, myślę, że Piłsudski traktował go jak syna, a on Piłsudskiego jak ojca, chociaż różnica wieku między nimi nie była aż tak... No, 18 ale, lat. No, tak. Nie, 20 lat. No, 67, 87. Mhm. Właśnie. Ale tak, ja kiedyś zapytałem o to panią Zuzannę Długoszowską Vernon, córkę Wieniawy, która powiedziała, że to była po prostu bardzo silna przyjaźń. I oczywiście był tam podziw dla marszałka i ogromna życzliwość marszałka dla Wieniawy, który do swojej żony powiedział kiedyś, że no, Wieniawa jest najweselszym oficerem w mojej armii. I coś w tym było. I bardzo ładnie powiedział też o tym pan profesor Wołos. Zresztą ta jego wypowiedź trafiła do mojego filmu, kiedy mówi, że był Wieniawa trochę kimś takim, kim chciałby być marszałek, ale nie mógł sobie na to już pozwolić. I rzeczywiście marszałek patrzył troszeczkę z przymrużeniem oka na Wieniawę, na te jego wyskoki. Dowcipkował razem z nim, no ale nie mógł podkładać pinesek na fotele kolegom, co robił Wieniawa. Ale jednocześnie też Piłsudski nie traktował Wieniawy tylko i wyłącznie jako no właśnie takiego stańczyka, którego ma koło siebie, tylko on mu jednak powierzał no bardzo trudne misje czasami. No ale to jedną rzecz trzeba spojrzeć charakter, bo Wieniawa nie tylko był oficerem, ale był bardzo inteligentnym człowiekiem, dlatego później nawet znalazł się w dyplomacji. I świetnie wykształcony. Wykształcony, on znał języki, władał bardzo biegle językami, potrafił się zachować, potrafił być bardzo dyplomatyczny. Niejednokrotnie w tym czasie trzeba było używać wielkiej dyplomacji w rozmowach czy z przeciwnikami, można powiedzieć, opozycją w kraju, czy też z niektórymi za granicą. Przecież to on w Rumunii pertraktował ten sojusz polsko-rumuński. Dlaczego nie wysłano kogoś innego, tylko marszałek wysłał Wieniawę? Po pierwsze, że miał urok osobisty, który też mógł oddziaływać na królową rumuńską, która przepiękną kobietę, która... Wieniawa potrafił bawić kobiety, potrafił kobietami imponować kobietom, potrafił być bardzo szarmancki, ale naprawdę to był człowiek wybitnie inteligentny. On potrafił tam, gdzie można ustąpić, tam, gdzie nie można, postawić twarde warunki. Ale potrafił działać to, co jest najważniejsze dla dobra kraju. On wiedział, marszałek wiedział, kogo wysyła, że on tą sprawę, która zostanie powierzona, zostanie załatwiona. I tak z tym Rumunią się też stało. No i tak było przecież wcześniej jeszcze, kiedy został wysłany do Moskwy. Tam chodziło o to, żeby pertraktować z rosyjskimi czy ukraińskimi organizacjami, które były nastawione antykomunistycznie. Czy na przykład z Petlurą. I tam też jedzie Wieniawa, żeby te sprawy załatwiać. Jedzie rozmawiać przecież z Dmowskim, żeby jakiś rozejm między nim a Piłsudskim. Czyli najbardziej i myślę, że to dawało efekty jednak. Tak. To przynosiło efekty, to jest najważniejsze. A jak wytłumaczyć to, no bo skoro tak, no, ma się koło siebie taki skarb, czyli człowieka, którego można wysłać do najdelikatniejszych misji, a przy tym świetnego kompana. I dlaczego takiego człowieka wysyła się też na misje straceńcze? Bo to jest coś, co może rzeczywiście zastanawiać, bo wielokrotnie się zdarzało tak, że w czasach legionowych, a później w 20 roku i zamach majowy, to są takie sytuacje, kiedy no, można powiedzieć, że Piłsudski wystawia Wieniawę na niesłychanie ryzykowne sytuacje. Dlaczego on to robi? No myślę, że chodziło o to, żeby być może marszałek chciał uniknąć posądzenia, że go oszczędza. Skoro wszyscy wiecie, że go lubię, że jest mi bliski, no to patrzcie, no nie chowam go pod korcem, tylko proszę, jest na pierwszej linii. A z drugiej strony marszałek miał pewność, że on będzie wierny i zostanie do końca wierny marszałkowi. I to jest podstawowa też sprawa. Marszałek wiedział, że na nim może polegać, że on go nigdy nie zdradzi, nie zawiedzie. I to chyba też jest jedna z zasadniczych cech generała Wieniawy Długoszowskiego. No, postaci dość chyba też skomplikowanej, bo tak naprawdę to jest postać no, w kilku wymiarach. Czy w wymiarze wojskowym, jego kariera naprawdę wojskowa to się kończy taka na 20 roku. Ale to nie jest kariera, która otwiera mu szansę dowodzenia armiami i tak dalej. On kończy... Jeszcze... szefem sztabu jest pierwszej dywizji kawalerii, między innymi w wojnie 20 roku, ale nie jest oficerem, który będzie predysponował do pełnienia funkcji dowódcy. Chociaż wyższą szkołę wojenną. Ale wyższą szkołę wojenną w większości przed wojną, większość ministrów drugiej RP miała ukończoną wyższą szkołę wojenną. I to jest to, że to byli w większości ci, co z regionów się wywodzili, oni tą wyższą szkołę wojenną gdzieś tam przeszli. Ale co innego, Wieniawa moim zdaniem, co chyba nie zostało wspomniane, on w okresie międzywojennym mógł pełnić bardzo wysokie funkcje w dyplomacji polskiej. Tego nie wiemy i się nigdy nie dowiemy, dlaczego marszałek go nie obsadził. Wiem, że dopiero po jego śmierci. Tak. Ale po jego śmierci został tylko ambasadorem, tylko, a nie wiceministrem spraw zagranicznych. On tak naprawdę, mówmy szczerze, że śmierć marszałka to jest jakby kres Wieniawy w Polsce. Przecież on ma ogromną liczbę przeciwników wśród legionistów. No, to właśnie, on nie jest lubiany przez Rydza. Dlaczego właśnie on nie był? Można powiedzieć, że to jest jakby krew z krwi, kość z kości, no legionista od początku. Dlaczego on nie był tak w tym towarzystwie? Myślę, że był za dobry po prostu i myślę, że kolejny marszałek upatrywał w nim ewentualnego konkurenta, którego wolał się pozbyć gdzieś z dworu, więc do Kwirynału, proszę. Ale niech pan zobaczy, Prystor, Sławek, Gruber, to są wszyscy bliscy ludzie marszałkowi, którzy albo są gdzieś rzuceni do pracy cywilnej, albo są zupełnie odsunięci, albo też niektórzy nie wytrzymują napięcia i popełniają samobójstwo. Ale nawet w tych ostatnich latach życia, kiedy już było po klęsce wrześniowej, chyba też te relacje między Wieniawą a tym środowiskiem piłsudczykowskim nie były najlepsze. No, na pewno nie były najlepsze, no i znacznie się pogorszyły od momentu, kiedy Długoszowski desperacko próbuje wrócić do armii i próbuje się porozumieć z generałem Sikorskim, wodzem naczelnym, co przez środowisko piłsudczykowskie zostaje mu poczytane za zdradę. No, wracając jeszcze do tego wątku wojskowego, no, on został jednak generałem. Można powiedzieć, no, miał tą słynną wizytówkę, były pułkownik. No, czy to była poza, czy on rzeczywiście za tą armią tak bardzo tęsknił? On tęsknił za armią, ale był generałem dywizji. Tylko jeżeli porównamy generała Kutrzebę i Wieniawę, Długoszowskiego, nic nie ujmując Wieniawie, no to myśl operacyjna, strategiczna jest inna u Kutrzeby. To jest typowy oficer sztabowy, który i liniowy później, który ma jakąś swoją karierę. Wieniawa stał się po prostu z cywila, to już w wieku takim nie najmłodszym, stał się legionistą, później uczestnikiem wojny 19, później polsko-bolszewickiej, ale tak naprawdę później dowodził pierwszym różnymi jednostkami, pierwszym pułkiem w Szkole Żołnierzy, dowódcą garnizonu, ale tak naprawdę on takiej liniowej jakby na stanowisko dowódcy armii nigdy nie pełnił. Wszyscy generałowie dywizji, którzy byli to, w większości to byli dowódcy armii. Poza tym chyba Wieniawa też nie za bardzo przyjmował do wiadomości to, że świat się zmienia i że jego ukochana kawalerzysta tak, w pewnym momencie musi zejść na karty historii. No, ale to, i to było, było ciężko przełknąć. On chyba to jest, to właśnie się zgodzę z panem, że dla niego odejście od tego konia, bo można powiedzieć, ze śmiercią marszałka Piłsudskiego następuje przewartościowanie wojsku. Kawaleria zostanie jakby ale jest spychana. Czyli ta słynna defilada na Błoniach jest pożegnaniem z polską kawalerią. Nie wiem, można tak to powiedzieć. Jest to taka, bo widać, co się dzieje. Kapitalnie napisał generał Klemens Rudnicki już po latach, w takim tekście do książki na 50-lecie Wyższej Szkoły Wojennej, jako szef katedry taktyki, tam pełnił w pewnym okresie, że to też była nasza wina, że my nie potrafiliśmy zaszczepić tym, których kształciliśmy, to, że świat się zmienia. Że między pierwszą wojną światową, wojną 20 roku, ja to nie mówię, tak już parafrazuję, jest ogromna różnica. Nie stawiamy na szybkość, na opancerzenie, na lotnictwo i tak dalej. Zostaliśmy w epoce wcześniejszej. I mówi, że to była nasza w pewnym sensie też tego myślenia przyczyna, że nie wychowaliśmy kadry dowódczej taką, jakbyśmy powinni mieć do nowoczesnej wojny. A druga rzecz to jednak Polska zniszczona po pierwszej wojnie nie miała jak odbudować się. Przemysł zniszczony praktycznie w 100%, wywieziony lub wysadzony, zniszczony. No co mogła zrobić? Odbudowała ten potencjał powoli. Tak osiągnęliśmy, uważam, bardzo dużo. Przez 20 lat. No to jest ten. Natomiast Wieniawa to jest symbol czasów Polski niepodległej, to od razu trzeba powiedzieć. A już o okresie międzywojennym to jest bardziej dla mnie symbolem wybitnego oficera, ale bardziej tutaj podchodziłbym do jego zdolności artystycznych, literackich, przecież on się sprzyjaźnił z całą bohemą warszawską. No właśnie, trochę może powiedzmy o tej legendzie, która została zbudowana w latach 20. Może jeszcze zanim do szczegółów legendy, to o tym właśnie, jak wyglądał ten styk pomiędzy, no bo on cały czas był jednak wojskowym, aktywnym, odpowiadającym za bardzo poważne sprawy, a z drugiej strony no, pisał scenariusze filmów, pisał kuplety, skecze, no, bawił w ziemiańskie. Jak to było przez wojsko odbierane, przez sfery wojskowe? No to jednak jest naruszenie pewnego... Tak, ale Wieniawa był jedyny zupełnie, był instytucją. Jest tak, przecież taki wiersz Tuwima chyba, pan przecież zna Wieniawę, kiedy co i rusz ktoś do niego podchodzi i prosi go o jakąś protekcję, no bo przecież pan zna Wieniawę, czyli Wieniawa może wszystko załatwić. Więc jemu, myślę, i to wybaczane. Jest taka anegdota, kiedy Wieniawa w kabarecie Qui pro quo zniósł toast za artystów kabaretu Qui pro quo, nazywając ich szwoleżerami polskiego kabaretu, na co Jaroszy, ten słynny Węgier, konferencjer, wniósł następny toast za szwoleżerów quipro quo polskiej armii. No właśnie, tego typu rzeczy może niekoniecznie były przyjmowane z powagą. No, zdaje się, że scenariusze, które pisał Wieniawa, też były przez... No tam jeden ze scenariuszy został oprotestowany przez podoficerów. Nawet poszły petycje i listy, że podpisali się kawalerowi Krzyża Virtuti Militari, że to jest obraza dla podoficera, który oddaje takie starania dla wychowania żołnierza. Ale Wieniawa podchodził do tego... Pokazywał to, co było w wojsku złe, co było po prostu takim zupactwem, jak to nazywał. A wojsko cenił i tego nie można odmówić jemu. Tylko on uważał, że trzeba piętnować to, co nie jest, albo przedstawić w takim krzywym zwierciadle to, co jest niepotrzebne, które jest wyolbrzymiane, które jest wykorzystywane tylko przez niektórych ludzi dla swoich celów osobistych. Jedni mówią ze strachu, drudzy mówią z pychy. No to różnie było. On był przeciwny wszelkiemu rodzaju właśnie traktowania tego, co przychodzi do wojska, jako takiego człowieka podrzędnego. On uważał, że żołnierz wychowany, bo to jest inna mentalność tych, co z Legionu wyszli. Tam wszyscy to byli koledzy. To nie było z armii pruskiej, rosyjskiej czy austriackiej, że przepaść między oficerem a szeregowym to była ogromna. I to jest to. W Legionach to byli wszyscy po imieniu, koledzy. Jak jest zdjęcia z defilady tej ostatniej, 6 sierpnia na Błoniach Legionu, w rocznicę wymarszu kadrówki, 25, jak gdzie idą te kompanie, poszczególne jednostki, kompanie prowadzi w cywilu starszy pan, a za nim idzie 5 czy 6 generałów. I nikt nie rościł sobie pretensji, bo oni byli wtedy szeregowymi, a tamten był porucznikiem. I tak starszeństwo. I to jest... Oni przyjęli pewien styl, tak jak było w Europie Zachodniej. Ja widziałem kiedyś defiladę angielską na początku lat 90. Jak idzie jakiś regiment, to było z jakiejś okazji. I na początku idzie pan z laseczką w meloniku, który był w tym czasie dowódcą jako kapitan, a z tyłu idą generałowie, którzy są w służbie czynnej. Zupełnie to inaczej, to nie przeszkadzało. Nie było tej szarży, dlatego Wieniawa uważał, że lepiej wychować żołnierza przez inny stosunek, tak jak było to w Legionach, niż przez stosunek taki wbicie za przeproszeniem w pysk. To trochę tych anegdot może, bo to jest coś, na co pewnie słuchacze czekają. No i pewnie nie wiem, czy my zdementujemy, czy potwierdzimy, no bo jest parę takich najbardziej klasycznych, które niekoniecznie są prawdziwe. Jak to było z tym konnym wjeżdżaniem do Adrii? No to jest oczywiście legenda. On Wieniawa robił różne rzeczy. Kiedy trzeba było udowodnić, że szwoleżer wszystko potrafi, potrafił skoczyć do stawu i w mundurze i w oficerkach pływać. I to jest akurat fakt. I to jest fakt, dlatego że nawet trafiłem na zdjęcie, które pokazuje to, jak on z tego stawu wychodzi. To zdjęcie jest w filmie. No ale konno do tej Adrii nie wjechał jednak i to zdementowała nawet jego córka, kiedy ją o to zapytałem. No mówi się, że przypisuje mu się powiedzenie, panowie, skończyły się żarty, zaczynają się schody. Nawet jest to na ścianie pewnego znanego budynku w Warszawie. I być może rzeczywiście to można by pięknemu Bolkowi przypisać. No jak się świadczy, dlaczego znalazł się w Watykanie. Tam prezydenta Mościckiego jest jakaś, znowu coś Wieniawa narozrabiał w jakiejś restauracji. I ktoś tam rzuca, to może do kryminału go wsadzić. A prezydent Mościcki, jak to dowcip mówi, nie usłyszał, mówi, a do kwirynału, to wyślemy go na ambasadora. Grzegorzu, twoja ulubiona anegdota, bo pewnie sporo ich musiałeś przy robieniu filmu. Moją ulubioną anegdotą jest ta, która mówi o Wieniawie, którego po jakimś wyskoku wzywa marszałek na dywanik. I Wieniawa pojawia się tam w smokingu. Marszałek zdębiał zupełnie. Jak wy się do mnie wybieracie? No, co wy macie na sobie? No więc, Wieniawa, panie marszałku, wiem, że zawiniłem. I że należy mi się dostać po pysku, no, więc nie mogłem przyjść w mundurze, bo to by była zniewaga munduru. Panie profesorze? No właśnie, to nie. Ja myślę, że ten z tym świrynałem, to jest taki oddający czasy i oddające postać Wieniawy. Nie wiem, to jest postać, legenda, która myślę, że dzięki temu filmowi, który zrobił Grzegorz, powróci w ogóle w tej chwili znowu, bo to jest postać, przez pewien czas była zapomniana. Teraz powraca. Myślę, że przy rocznicy niepodległości jest to dość ważna postać. No ja od dłuższego czasu już łaziłem po telewizji, czepiając się różnych klamek, proponując zrobienie, posadzenie jakiegoś dobrego scenarzysty i stworzenie scenariusza serialu telewizyjnego, którego głównym bohaterem byłby Wieniawa. I myślę, że gdyby to zostało dobrze napisane, mogłoby to odnieść taki sukces jak kariera Nikodema Dyzmy, oczywiście. Znaczy, nie chcę porównywać tych bohaterów, ale... A to antydyzma, można powiedzieć. Ale jeszcze jakby kończąc wątek anegdot, bo myślę, że co do fabuły czy serialu, to wszystko jest przed nami. I myślę, że to jeszcze będzie. Bardzo na to liczę. I ten dokument być może faktycznie będzie kolejnym do tego krokiem. Ale chciałbym zapytać o taką rzecz, która w filmie zresztą pada, że to chyba, nie wiem, czy profesor Majchrowski tego nie mówi, że istnieje takie podejrzenie graniczące z pewnością, że większość tych anegdot o Wieniawie wymyślili poeci koledzy z Ziemiańskiej. Tak, albo on sam. Albo on sam. Albo on sam, albo on sam. Co też zresztą świetnie o nim świadczy. A skoro już jesteśmy w sferze takiej trochę anegdotycznej, obyczajowej, to myślę, że no nie od rzeczy będzie wspomnieć o postaci, która rzeczywiście też w filmie jest dość ważna, czyli o Bronisławie Berenson. Bo być może to jej zawdzięczamy w ogóle, że historia Wieniawy nie skończyła się na Ubiance, prawda? Tak. Panie profesorze, bo znamy tą wersję filmową, a jaka była prawda? Czy tak, nigdy się nie dowiemy, jaka prawda była. To jest na pewno rola jej ówczesnego małżonka, no to coś tam odegrała. To przypomnijmy, bo nie każdy słuchacz może wie, to mamy czas właśnie najbardziej gorący. To jest ta misja, o której była już mowa, do Moskwy. No ale misja kończy się tym, że zostaje on wyjęty, tak, z pociągu i osadzony na Ubiance. I właściwie można powiedzieć, że jest jedną z niewielu osób tak wysoko postawionych i tak ważnych, które stamtąd wychodzą. No i jak to się dzieje? No pani Berenson, którą on spotyka wówczas w Moskwie, była łącznikiem misji francuskiej. Więc w momencie, kiedy jego aresztowano, ona też, abstrahując już od uczucia, które się zatliło między nimi, czy właściwie wybuchło, bo to olbrzymie uczucie było, no musiała coś zrobić, więc ryzykując życie, jakoś podszyła się pod jakąś panią z polskiego komitetu i uprosiła sekretarkę Dzierżyńskiego, czy któregoś z szefów, czy Rozwyczajki, żeby on podpisał zwolnienie. I tak się stało, ale Berenson był też takim, można powiedzieć, miał z Dzierżyńskim miał bardzo dużo do czynienia, bo był adwokatem. Bronił kiedyś chyba na Dzierżyńskim. No i bronił też i Dzierżyńskiego, i Wieniawy, tak? Ale też Dzierżyński siedział w więzieniu z kuzynem Wieniawy. I być może jakoś to nazwisko Długoszowski gdzieś tam mu zadźwięczało w uszach i dlatego powiedział, no możemy go wypuścić. Dobrze, może powiedzmy tak teraz może trochę o tej najbardziej tragicznej, dramatycznej części, czyli o ostatnich latach życia Bolesława Długoszowskiego. Mianowicie, no miał być prezydentem Polski, bo taka była decyzja Mościckiego. Czy ona jest w ogóle zaskakująca, czy nie? Pan profesor mówił o tym, że był on, od zawsze powinien być dyplomatą, więc w pewnym sensie może to... No ale jednak to duże zaskoczenie, że właśnie jego wskazał Mościcki. Tak, bo powinien tak naprawdę wskazać, jak był marszałka Senatu albo Sejmu. Ale ja nie wiem, czy oni byli dostępni, bo wiem, że też próbował wskazać... Ale Raczkiewicza nie wskazał. Prymasa. Tak, ale Bo Raczkiewicz był mu potrzebny wtedy w Londynie. Tak. Więc właściwie wyszło na to, że ambasador Wieniawa był jedynym dostępnym dyplomatą, który ale złamał jeszcze. Mościcki nie porozumiał się prezydent Mościcki z rządem w Paryżu. I to chyba wywarło bardzo negatywny oddźwięk na otoczeniu generała Sikorskiego. Monitor Polski z nazwiskiem Wieniawy był już drukowany. Tak. I została drukarnia przez żandarmerię francuską i to on został wycofany. i wtedy został prezydentem Władysław Raczkiewicz, marszałek Senatu. No powiedzmy też jeszcze przy okazji o tym, że otoczenie... Notabene nie legionista. Tak, że otoczenie generała Sikorskiego zrobiło Wieniawie straszny czarny PR, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, rozpuszczając plotki, że przyjechał z Rzymu jakiś pijany polski generał, więc jak można pozwolić, żeby taki indywiduum zostało prezydentem. Ale przypomnijmy, że też, bo już jesteśmy w tym momencie, ale ten okres, kiedy Wieniawa był ambasadorem w Rzymie, to chyba jest okres też bardzo ważny. Znaczy, myślę, że on się tam bardzo sprawdził, prawda? Bo to, jakie on świadczył usługi nie tylko dla rządu, ale także informacje, które stamtąd przekazywał, one miały chyba ogromną... Tak, ale jego stosunki prywatne z różnymi ludźmi, czy Czciano, czy z innymi, też miały wpływ. No właśnie. Te. Natomiast trzeba powiedzieć, że dzięki generałowi Wieniawie zawdzięczamy tak sprawnie przerzucanie ludzi. Włosi tak. Nie robili żadnych problemów. Fundowali bilety. Tak, a byli związani, jednak Mussolini był, to jednak umiejętności dyplomatyczne i stosunki w tym towarzystwie dawały bardzo dużo. Natomiast Wieniawa natrafił na małostkowość ludzi miernych, bardzo miernych, którzy nienawidzili wszystko, co było związane z marszałkiem Piłsudskim, nienawidzili legionów. Ich rozumowanie zatrzymało się na 26 roku. Nie patrzyli, że Polska się trochę zmieniła. Nie chcieli... uważali, że wszystko, co jest związane z regionami, jest złe. A takim osobieniem kto mógł być? Generał Soskowski był w służbie czynnej. Tak. Nawet mu powierzono nad krajem opiekę. A kto był tym synonimem? Wieniawa, no, adiutant Piłsudskiego. Nikt inny, bo przecież tam byli różni generałowie i wyżsi oficerowie, którzy byli z regionu. A czy pan profesor potwierdza tą historię, że to dzięki skuteczności Wieniawy od Włochów dostaliśmy samoloty już w trakcie wojny? Wodno samoloty Kant. Tak, ale one nie dotarły. Jeden tylko dotarł. Tak. Jeden i został zniszczony, zbombardowany, kiedy stał już w Polsce, wodował na jeziorze. Bo później nie było już, tak. Nic nie doszło. Nie udało się. No ale Wieniawa, wie pan, panie redaktorze, Wieniawa ma naprawdę, tu trzeba powiedzieć, ogromną rolę przy ewakuacji. To jest mało znane. Mhm. No i przecież mało kto wie, że on przekazywał bardzo duże sumy, którymi jeszcze dysponował jako ambasador, na paczki dla polskich jeńców wojennych przez Czerwony Krzyż, które przychodziły i ci oficerowie, którzy siedzieli w oflagach, oni nawet wiedzieli, że zawdzięczają to jemu i przychodziły jeszcze długo po jego śmierci i były nazwane paczkami Wieniawy. Na ile na to, co się stało wtedy właśnie, czyli nieudana próba prezydentury dla Wieniawy, na ile zaważyły bardzo złe relacje między Sikorskim a Wieniawą? Czy to być może taki relacje, bo taka jest... Moim zdaniem to nie jest relacja Wieniawy z Sikorskim. Właśnie, a to jest z otoczeniem. Jaka była ich w ogóle bezpośrednia? To jest, myślę, że z otoczeniem. Oni się przyznali bardzo wiele lat. Tam grupa jeszcze była z generałem Modelskim, która szczególnie wszystkich bardzo mocno tępiła legionistów. No myślę, że Sikorski też nie darował w Wieniawie tych wierszyków, które on o nim wypisywał jeszcze w czasach legionowych. Wbrew pozorom, Sikorski był bardzo pamiętliwym. Tak. By nie rzec małostkowym w tej sytuacji, no bo to jednak... jakby skutki tej decyzji były chyba niedobre dla... No ale ostatecznie Wieniawa zostaje ambasadorem na Kubie, czyli nie można powiedzieć, że to jest gdzieś zesłany, ale jest ambasadorem, w dyplomacji pozostaje. No cóż mógł robić polski oficer? Ale Wieniawa cały czas prosił o to, żeby go przywrócić do służby czynnej. Ja dlaczego podam nie... przykład inny, kiedy Wieniawa prosi, żeby go przywrócić, odmawiają. Jest taki Henryk Gruber, prezes PKO BSA przedwojennego, który ma najważniejsze zadanie, czyli operowanie tymi aktywami, które są za granicą, i on jest wzywany z Argentyny do Paryża do stawienia się do wojska, bo on był kapitanem rezerwy. Przecież pisze, że tu są do załatwienia. Nie, on jest wzywany i przecież nawet chciano go postawić przed sądem i skazać na śmierć. Czyli to jest małostkowość ludzi z otoczenia Sikorskiego. Tak. Wieniawa przecież proponował Sikorskiemu stworzenie Legionu Polskiego w Ameryce. dzięki swojemu nazwisku, dzięki swojej przedwojennej popularności, on byłby w stanie pociągnąć za sobą ludzi polskiego pochodzenia z całych Stanów po to, żeby stworzyć jakąś organizację wojskową i zasilić polskie siły zbrojne. I na to Sikorski się też nie zgodził. Spróbujmy tak podsumować właśnie tę postać, no, tragiczną, wspaniałą, barwną, ale gdybyśmy go próbowali, tak jak to się teraz dość często robi, prawda, buduje się takie krótkie definicje, które się łatwo publikują na Twitterach, czy Facebookach, czy Wikipediach, to jak byśmy określili Wieniawę? Czy to jest zmarnowana szansa na przykład właśnie polskiej dyplomacji, czy najbardziej barwny i wybitna postać życia kulturalnego? No, gdzie znaleźć dla Wieniawy miejsce? Czy raczej właśnie jego legionowa historia jest najważniejsza? Jak byśmy tę hierarchię w jego opisywaniu ułożyli? Pewnie wszystko po trosze, natomiast myślę, że kluczem do Wieniawy jest stwierdzenie, że to był po prostu polski patriota, który dysponował takim patriotyzmem dosyć naiwnym, już na ówczesne czasy. To znaczy on chciał po prostu walczyć i to jako 30-paroletni człowiek poszedł do wojska, już wtedy walczył. Potem jakby korzystał z tej niepodległości, którą wywalczył sam, a później ją jeszcze stracił. Więc pewnie po tym ciężko mu się było podnieść. Czyli może jednak przede wszystkim czuł się żołnierzem, bo to... Tak, no on się zawsze czuł żołnierzem. Ja myślę, że w okresie międzywojennym ta jego kariera nie była taka, jaka mogłaby być. Ja pytałem panią Zuzannę Długoszowską-Wernon i ona mi powiedziała coś takiego. Powiedziała o tym ostatnim okresie, kiedy on rozpaczał, że siedzi tam i nic nie robi w Nowym Jorku. Powiedziała do mnie tak, proszę pana, ojciec chciał iść do wojska i walczyć i chciał, żeby go zabił nieprzyjaciel. Był tak załamany, ale chciał po prostu zginąć jako żołnierz. No dobrze, to jak w tej, bo to musimy się zmierzyć też i z tym tematem. Jak wytłumaczyć tę śmierć? Ja powiem szczerze, nie odpowiem na to. To nie ma racjonalnego wytłumaczenia. No, ja myślę, że on miał depresję już od dłuższego czasu i o tym rodzina wiedziała. Przecież i żona, i córka liczyły się z tym, że on może sobie zrobić krzywdę, więc na wszelki wypadek mu sprzątnęły pistolet, który miał w domu, żeby sobie krzywdy nie zrobił. Więc te pisma, które on zostawił, no oczywiście możemy powiedzieć, że to był spisek, że sąd kapturowy, że przyszli jacyś Sikorszczycy, albo może nawet Piłsudczycy, którzy uznali go za zdrajcę. Ale myślę, że on był tak psychicznie zatłuczony całą sytuacją, czyli tego, że nie ma już Polski, że on nie może nic z tym zrobić, że odmawia mu się prawa do walki o tę Polskę, że stracił przyjaciół, że wrogowie nim pogardzają i uznał, że jest pod ścianą. On został sam. Został sam, oprócz z rodziną sam. Tak. Bez środków utrzymania. Tak. On nigdy nie poprosił o pensję, która mu się należała. Tak, on nie dostawał pieniędzy żadnych. No tak, ale tylko ponieważ jest to postać, która jest nie tylko, może być opisywana właśnie, jeśli chodzi o jego doświadczenie wojskowe, czy wykształcenie, ale w pewnym sensie jest to artysta też. Bo to tak można nazwać. Czy tacy ludzie zwykle, no nawet jeśli są w głębokiej depresji, też w pewnym sensie, nie chcę powiedzieć, że inscenizują swoją śmierć, tylko że chcą, żeby ona była znacząca. A przy tak fantastycznej biografii, tak niezwykłej, no człowiek, który w piżamie spada z drugiego piętra, z trzeciego piętra, no to jest coś absurdalnego kompletnie. A że to nie śmierć w mundurze, tak jak no więc właśnie. Powiedzieć. No ale myślę, że on mógł już nie mieć nawet munduru wtedy. Ja powiem, że to jest jedna z historii, na której nie ma odpowiedzi. Będą legendy. Przypomnijmy panowie, że w jakiś czas potem też na Manhattanie samobójczą śmiercią bardzo podobną ginie Lechoń, poeta. Więc to jest, być może to było to pokolenie właśnie w pewnym sensie skażone. Jego może nie potrafi się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. No dobrze, ale jakby właśnie po tej śmierci, bo tutaj padło nazwisko Lechonia, jest taki wiersz bardzo znany Kazimierza, czy on jest bardzo znany, to nie wiemy, on jest przypominany często przez właśnie wielbicieli Wieniawy, tak. Czyli Kazimierz Wierzyński napisał wiersz Na śmierć Wieniawy. Tak. Ale to chyba nie było tak, że tych wierszy były, nie, że można z nich antologię zbudować, albo że po Wieniawie wszyscy płakali. Jak to było po jego śmierci? Myślę, że płakali przyjaciele. Płakał Wierzyński, płakał Lechoń, płakała rodzina. Natomiast ci, którzy poczuwali się do tego, że Wieniawa przez nich w pewnym sensie stracił życie, nabrali wody w usta. To jest... A coś w tym jest. To jest człowiek, którego w okresie międzywojennym otaczały tłumy, a zostaje tylko z najwierniejszymi przyjaciółmi. I to nie ze sfery swoich młodej wojskowej służby, tylko z artystów. On przecież pisał rozpaczliwe listy do swoich przyjaciół piłsudczyków z prośbą o to, żeby pomogli jego rodzinie, kiedy jego już nie będzie. No bo liczył się z tym, że musi odejść sam. No, oczywiście nic takiego się nie zdarzyło i rodzinie nikt nie pomógł. I to jest smutny los jednej z najważniejszych postaci II Rzeczpospolitej. No właśnie, tak jeszcze na koniec, wracając do, żeby nie kończyć też w takiej bardzo smutnej tonacji, bo myślę, że Wieniawa, no jednak chyba dobrze, żeby przetrwał w pamięci jako właśnie, no tak jak żył przez te swoje najpiękniejsze lata. Przyznam, że w tym filmie najbardziej mnie urzekła dedykacja na zdjęciu, jaką Piłsudski napisał Wieniawie, nieznośnej guwernantce. Może Grzegorzu, coś wyjaśnisz, co to miało znaczyć? To była pierwsza chyba misja dyplomatyczna Wieniawy, kiedy towarzyszył marszałkowi. Zresztą ten wyjazd do Paryża marszałka on sam przygotowywał wcześniej, przygotowywał rozmowy wszelkie. No i będąc z nim, jako człowiek władający obcymi językami i w Paryżu bywały dłużej niż Piłsudski. Widocznie go cały czas nukał tam. Panie marszałku, teraz tu, teraz mówimy to, teraz proszę ten widelec i tak dalej. Więc myślę, że o to chodziło marszałkowi, który pokornie to znosił, ale w końcu się odgryzł. A więc może postarajmy się, żeby tak nam pozostał w pamięci. No i dziękujemy Grzegorzu za ten film. Zapraszamy Państwa jeszcze raz do obejrzenia go zarówno w TVP1 w najbliższy poniedziałek, jak i w TVP Historia za 2 tygodnie. I czekamy na serial, czekamy na fabułę. A może jeszcze przed ostatnią piosenką chciałbym, żebyś Grzegorzu też parę słów o tej piosence powiedział, bo ona kończy też swój film. Mówiliśmy o Kazimierzu Wierzyńskim, Na śmierć Wieniawy. Czy ta piosenka powstała trochę na potrzeby tego filmu, czy ona już istniała? Nie, ona powstała na potrzeby filmu. To znaczy ja uwielbiam ten wiersz i zawsze, ile ktoś go czytałem, to ze ściśniętym sercem i gardłem. I pomyślałem sobie, że to jest idealny wiersz, żeby zakończyć ten film. Ponieważ on jest bardzo smutny, ale jest w tym pewna nadzieja w tym wierszu. Ale też wymyśliłem, no, że właściwie nie powinien być wyrecytowany, tylko powinien być zaśpiewany. No to i wymyśliłem Zygmunta Koniecznego, wielkiego krakowskiego kompozytora i poprosiłem go o napisanie muzyki do tego wiersza. No i ta pieśń powstała, ona zamyka film. No za chwilę ją usłyszymy, a też na koniec naszego programu. Tak kończy ta piosenka film, kończy też nasz program, w którym wspominaliśmy Bolesława Wieniawę Długoszowskiego, wielką, wspaniałą postać. Naszymi gośćmi byli profesor Zbigniew Wawer i Grzegorz Gajewski, autor filmu, o którym tak dużo dzisiaj mówiliśmy, Piotr Legutko. Zostawiam Państwa z tą wspaniałą pieśnią do tekstu Kazimierza Wierzyńskiego Na śmierć Wieniawy. Noc wlecze się niejasna i gubi się droga, jakże trudna wśród ludzi i jak wobec Boga. Noc jest pełna zamętu, rozpaczy i swarów. Jeden cień się nie rozwiał, przystał do sztandarów. Jeden cień, co był żywy na wojnę przed sławną, na Kielce i na Wilno.